Kabla tujaanza darsu al-ashir, kuna mambo mawili nilikuwa nimeyasahau, nikumbushwa hapa na ikhwa. Katika nidhamu za kusoma qaida nuraniya, mambo mawili nataka na mtu azingatie. Kwanza, wakati unaposoma uoneshe unachokisoma, yani uoneshe kwa kidole, uoteshe pale unaposoma, kwa kama ni herufi unaionyesha mim, mfano mim fathama, unaonyesha mim na haraka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hatusomi kaida nurania kama gazeti, kwa lazima uoneshe point kile unachokisoma. Jambo la pili ambalo si muhimu lakini lasaidia kidogo, sababu sauti iliyosomewa kaida nurania ni sauti ya kukata. Kwa hivyo hata sehemu za kuvuta, si rahisi mtu kuvuta kama vile zamani ambapo watu wanavyosoma. Wale waliosoma zile kaida nyingine wanajua wenyewe wanavyosoma. Kwa hivyo kaida nurania atakana mtu ajaribu asome kwa sauti aliyosoma shehe, hii sauti iliyorekodiwa kwenye kalamu, hata kama hutakuja kwenye ile sauti yenyewe, sababu kila mtu ana sauti yake, lakini ile ridhi iwe kama ya kwenye kalamu. Kwa hivyo vitu viwili ni muhimu sana, sababu ni sauti ambayo haimruhusu mtu kuvuta pale ambapo pavuti kabisa kabisa. Kule Mombasa sisi tuna markazi ndogo Darul Hadith ya watoto wadogo. Sasa mara nyingi wale watoto tunawakariria kusoma kama shekhe, halafu hata tukimaliza kaida sisi juzu amma lazima uisome kwa kaida, kwa herufi moja moja, kuanzia tu suratul Fatiha, kwa vile kwenye nidhamu imekuja kuanzia suratul Nas mpaka suratul Naba. Kwa hivyo wanakuwa wanazoea ile sauti ya kaida, hata anapofika mbele kule hawezi kuvuta pale ambapo vuta, sababu sauti ya shekhe ni sauti ambayo inakwenda, haimruhusu mtu kuvuta ovyo ovyo pale ambapo pavuti. Kwa hivyo vitu viwili tuvizingatie. Ad-darsu al-ashir, kabla sijaanza darsu al-ashir, ina kitu kimoja ambacho kwa watoto taka ama kwa mtu ambaye anaelewa afahamishwe, ni kuwa hurufu hijai al-mufrada ni 28. Zinapokuwa zina sukuni, tutazigawanya makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la qalqala, ambao ni herufi tano: qaf, ta, ba, jim na dal. Alafu lilobaki ni kundi ambao si la qalqala, unasoma tu kwa kawaida. Ama qalqala ni tofauti na herufi nyingine, unasoma kwa kugonga kama vile tutakavyosoma. Kwa hivyo qaf, ta, ba, jim na dal zikiwa na sukuni, unasoma tofauti na herufi nyingine. Ad-darsu al-ashir, السكون همزة فتحة با سكون أبي، همزة كسرة با سكون إبي، أبي إبي، همزة ضمة با سكون أبي، أبي إبي أبي، همزة فتحة تا سكون أت، همزة كسرة تا سكون إت، أت إت، همزة ضمة تا سكون أت، أت إت أت، همزة فتحة تا سكون أث، همزة كسرة تا سكون إث، أث إث، همزة ضمة ثا سكون أث، أث إث أث، همزة فتحة جيم سكون أجل، همزة كسرة جيم سكون إجي، أجل إجي، همزة ضمة جيم سكون أجي، أجي إجي أجي، Hamza fatha haskun ah. Hamza kasra haskun ih. Ah ih. Hamza dhamma haskun uh. Ah ih uh. Hamza fatha khaskun akh. Hamza kasra khaskun ikh. Akh ikh. Hamza dhamma khaskun ukh. Akh ikh ukh. Hamza fatha dal sukun adi. Hamza kasra dal sukun ide. Ade ide. Hamza dhamma dal sukun ude. Ade ide ude. Hamza fatha dal sukun ad. Hamza kasra dal sukun id. Ad id. Hamza dhamma dal sukun udh. Ad id udh. Hamza fatha ra sukun ar. Hamza kasra ra sukun ir. Ar ir. Hamza dhamma ra sukun ur. Ar ir ur. Hamza fatha za sukun az. Hamza kasra za sukun iz. Az iz. Hamza dhamma za sukun uz. Az iz uz. Hamza fatha sin sukun as. Hamza kasra sin sukun is. As is. Hamza dhamma sin sukun us. As is us. Hamza fatha sin sukun ash. Hamza kasra sin sukun ish. Ash ish. Hamza dhamma sin sukun ush. Ash ish ush. Hamza fatha sad sukun as. Hamza kasra sad sukun is. As is. Hamza dhamma sad sukun us. As is us. Hamza fatha dad sukun ad. Hamza kasra dad sukun id. Ad id. Hamza dhamma dad sukun ud. Ad id ud. Hamza fatha ta sukun at. Hamza kasra ta sukun it. At it. Hamza dhamma ta sukun ut. At it ut. Hamza fatha fa sukun av. Hamza kasra fa sukun id. Ab id. Hamza dhamma fa sukun uz. Ab id uz.